Abanya chile bose Mange ye ye Zomba kai Bano ke lo bose Zomba kai ye ye moise Bano ke lo bose Oui, mais...